कशना दहन सूखा गला बेशीर और ये हौसला गर्दन में तीरे हुरमुला तू मुस्कुरा के सह गया तारीख के इस करबला की जंग का तूने जरा सी देर में नक्शा बदल कर रख दिया ऐ फातहे करबो बला लब पर तबसुम का अमल इस तरह से तूने किया इस्लाम की मुश्किल को पोता है तू किस शेर का साबित ये तूने कर दिया मंसूब जिसके नाम से है लफ्ज शाह मासूम ने जब जंग की अफवाज में हलचल मची मैदान से मुंह को फेर रोने लगी फौजे शकी जुल्मों सितम के बामुदर गिरने लगे सब टूट कर असगर तेरी एक ज़र्ब ने कसरे यजीदी ढा दिया असगर की शरग काल इस्लाम की है आबरू दीने खुदाए पाक को इसने किया है सुरखुरू तारीख लिखती आज की थी जंग तक तो ताज की ये करबला का मार का तेरे लहू से सर हुआ दो तीन दिन की प्यास है लेकिन तुझे एहसास है आधा से पानी मांग कर अब होगा शर्मिंदा पिता इस वास्ते सूखी जबां असगर ने दिखलाई वहां फिर उस तरफ कड़की कमार इस तरफ मन का ढला असगर का खून बहने लगा मौला ने चुल्लू में लिया चाह जमीन पर डाल दी इनकार उसने कर दिया इस खून नाहक को लिए शाहे जमा सोचा किए कर दे सुपुर दे आसमां मुनकिर फलक भी हो गया इनकार सुनकर आपने سوئے نجف پھر رخ کیا بیٹے کے خون کو باپ نے چہرے پہ اپنے مل لیا اور بعد قتل بے زباں گھائل بصدوہ ہو فغاں کہتی تھی اصغر کی مایا شاہدی بچہ میرا اے